Aja gawe aku aja ledan lan aja jahil aja ati serakah lan aja jelimut aja buru aleman lan Jalata, wong lata makelis mati, lan ojo hati kiwo. Allahumma salli ala sayyidina.